भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी श्री राम जय राम लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कर चोरी अस्तुति तोरी कही विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता श्री राम करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गा वही श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भयो श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति फिर न रहे श्री राम जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कहीं कथा सुनाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा श्री राम जय राम वचन सुजाना रो दस ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगा वही हरि पद पा वही तेन पर ही भव कूपा सुनि वचन सुजाना रो दस ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगा वही हरि पद पा वही तेन पर ही भव कूपा श्री राम जय राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की।